أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قباحتنا خباستنا داخل كتاب وبيان دل دا دين مخي انها قباحات او خواصات بیان شل د اهلی کتاب. دی آیت کې الله تعالی لسم خواصات بیانې د اهلی کتاب. او جواب د دیو د شبهې ده د فار د اثبات د اولوهیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام. او جواب داغی دے پا طریقی دا ذکر دا منافات دا بشریت او دا الوهیت کی. دانش کی دلے چی اللہ تعالی یو بندتا پیغمبری ور کی او کتاب تور کی او بیا آغا خلق توئی چی زما بندگی کوئی دا سنش کی دلے. او رب دری آیت دما قبل سردارے مخ کی ذکر شل چی اہلی کتاب پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑائی پا اللہ بانی دروغ ہوئی. نو دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی چی دیو پا انبیاء علیہ السلام بانی ہم دروغ جوڑ کری دی دا اللہ تعالی پیغمبران بانی ہم دیو دروغ ہوئی. ما کان لبشر ندی جائز ندی ممکن دا حصی او دا سی بندر فارا ایوتی اللہ الكتاب آچ ورکڑی اللہ تلاغت کتاب والحکم او خوید دین. مفسرین ذکر کڑی دی سبب دا نزول دا آیات داو نصارا بویل چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته امر کړی دی چې زما او زما د مور بندگی کوي زستا سو د نجات ذمہار یم. یهود به دا خبره کوله نصارا به دا خبره کوله و عیسی علیه السلام مونږ ته ویلی دی چې تاسو زما بندگی کوي زما د مور بندگی کوي نو زستا سو د نجات ذمہار یم. اللہ تعالیٰ فدی آیت کی راغی جواب ذکر کرے او پبلی و روایت کی راغلی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت دی ویو یہودی یا عیسائی ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وی اے محمد آتا غواری زمونگ دا خبرتا غواری چھ مونگا استا عبادتو کو اوستان عرب جوڑ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے معاذ اللہ پیدا سے گڑی اڑے زد اللہ تعالی بندے ام زد اللہ تعالی پیغمبر یما ز چا تا دا نہ ام چے ما عبادت تو کی او زمان عرب جوڑ کی. ما کان لبشرین جائز نہ دی دہی چے او دا سی بندر پارا چے ور کڑی اللہ تعالی غت کتاب والحکم او فی الدین. ما کانا ندی جائز نامانا بکوی تفسیر قاسمی مانا کری دا ما صحا و مستقام دا خبر برابر نده او دا خبر آسی نده. ما صحا و مستقام تفسیر السعدی دی کر کری دی اغوی ممتنع و یستحیل یمتنع و یستحیل و ای دا خبر من دا و دا خبر محال ما کان لبشر جائز ندی صحیح ندی بلکہ ممتنع او محال دی لبشر دیو بندہ دفارا دا سی بندہ ایوتیہ اللہ الكتاب چور کڑے اللہ تلاغت کتاب والحکمہ او قید دین. تفسیر سراج المنیر ذکر کڑے دی الحکمہ الفہمہ لشریعتی چی اللہ تعالیٰ پا شریعت بانی پویا کڑائی پا دین بانی پویا کڑائی والنبوتا ورکڑی اللہ تعالیٰ غطا فی غمبری نو سول جائز ندی سول صحیح ندی. ثم یقول للناس بیا چی دے اوئی خلق تا کونو عباد اللی چی شی بندگی کا ان کے دماغ من دون اللہ سواد اللہ تعالیٰ نا دغر پردہ جائز ندی. دا سی بندہ خوشت دے چی اللہ تا کتاب ورکڑ دے پیغمبری تا ورکڑ دے اوپوی دا دین خو بیا دسی نشتا رے چی آغا خلکو تا وی چی زما بندگی وکی نو رد شو پا نسوارا و بند اگوی عیسیٰ علیہ السلام مونگ تاویلی دی چی زما و زما دمور بندگی کوئی اللہ ادا سی پیغمبر لانی شکی دلے ولیکن کونو ربانیینا لیکن اغا پیغمبر وی چی شی تاسو خدای فرس خلق ربانیین حق پرس خلق خدای پرس خلق. تفسیر سراج المنیر ذکر کڑی دی ربانیین علماء عاملین دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دا خبر کئی جی شیطاسو علماء عمل کون کی ربانیین علماء عاملین. تفسیر سراج المنیر دا ذکر کڑی دی او بیا ذکر کردی دی سید قطب پز ولال القرآن کی وی ربانیین وی منتسبین الی الرب نسبت کا ان کی دخپل زان رب تا عبادا لہو و عبیدا چی دا اللہ تعالی بندگی کا ان کی شئی او دا اللہ تعالی مملکان شئی ولیکن کون ربانیین لیکن دا اللہ تعالی پیغمبر وی چی شیطا سو خدای پرس خلق حق پرس خلق علماء عمل کون کی یا منتسبین الی الرب شیخ فل دزان نسبت کون کی ربط عباد اللہ او دا اللہ تعالی بندگی کون کی شئی سید قطب فضلال القرآن کی دغوی بما کنتم تعلمون الكتاب پا سبب دا دے چی تاسو تعلیم ورکوی نور خلق تا دا کتاب دا اللہ تعالی و بما کنتم تدرسون او پا سبب دا دے چی تاسو فخفل الوستل کوی دا اللہ تعالی دا کتاب حق پرستی پا سبانی حاصلی پا دے دو خبرو بان بما کنتم تعلمون الكتاب چی دا اللہ تعالی کتاب نور خلق تا دا غی تعلیم ورکی و بما کنتم تدرسون او پا خفلم دا اللہ تعالی کتاب لولی بس پا دے بانی حق پرستی حاصلی تعلمون الكتاب نور خلقتا تعلیم ورکول او بما کنتم تدرسون پا خفل دا اللہ تعالی کتاب لستل بس دغی طولے کی گی ربانی خلق دغی طولے کی گی حق پرس خلق ربانیت پا دغی بانی حاصلی گی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی ولیکن کونو ربانیین ربانی چاہتا وی اغوی العالم بدین الرب والعامل بقوله چی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی پویئی والعامل بقوله او دا اللہ تعالیٰ پا ویناگانو بانی عمل کون کی بس اغیت ویلکی گی ربانی او تفسیر سراج المنیر حوالا من تبیر اللہ علماء عاملین اغدا خبر کردی دا امام راضی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی پا تفسیر کبیر کی اغوی ربانیان چا تولے کی نو اغوی هم ولات الامت والعنما تا دین مراد اغا خلق دی چا اغا دا امت والیان دی دا مومنان و مسلمانان و مشاران دی و علماء کرام دی اغا تی مراد دی او تفسیر مداری کوئی هم العلماء المصلحون تا دین مراد هغا علماء دی چاگا دا خلق و اصلاح کئی چیر خلق و اصلاح کئی نو دغی تولے کی گی ربانی بما بما کنتم تعلمون الكتاب او بما کنتم تدرسون پدی باندې ربانیت حاصلی ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون دا آیات تاکید دینا ما قبل لپارا او ترقی دینا ما قبل نا ولا یامرکم او اجازت نہ درکئی تاسو تا امر کو مانا دے اجازت سر دے اجازت نہ درکئی سوک یو قول نمبسرین دار ایشی دا ضمیر راجے دے ما کان علی بشرین او بشر تراجے دے یعنی دے اللہ تعالی پیغمبر دویم قول دار ایشی دا ضمیر راجے دے اللہ تعالی تا مانا دا شولا ولا یامرکم او اجازت نہ درکئی اللہ تعالی تاسو تا یاد اللہ تعالیٰ پیغمبر اجازت نہ درکئی تاسو تا ان تتخذوا الملائکۃ چونی سی ملائک لرا والنبیین او پیغمبران لرا اربابن خدایان اربابن اختیار مند قانون د جوړولو اختیار مند شریعت د جوړولو ایا امرکم آیا اجازت در کی تاسو تا بالکفر بکفر کول باندې بعد اذ انتم مسلمون اور اس تو دا اغنا چی تاسو مسلمانان یئی تاسو منن کی دا دین دا اللہ تعالی یئی تاسو منن کی دا قانون دا اللہ تعالی یئی دے آیات تا خصو اچپی کرو کئی دے آیات کے اللہ تعالی دا خبر ذکر کرنا چی غیر اللہ کاغا ملائک دی کاغا پیغمبران دی دا غین رب جوڑول دا ارتداد دے او دا کپر دے ایا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون نشید اللہ د ملائکو منی یاد اللہ تعالی د پیغمبرانو او منی فبی دینای کی دا کفر او ارتداد دے نشید دی زمانی پاسقان فاجران مرتدین شرابیان طاغوتیان جمہوریان پارلمان والا اغد اللہ تعالیٰ سر پر شریعت جوڑولو کی برابر ہو گنی نو اللہ خوئی چی تاسو تا دا اجازتم نشترے چی تاسو ملائک یا پیغمبران یا اولیاء دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان دا اللہ تعالیٰ سر شریک کی اربابن اختیارمن دا شریعت دا جوڑولو دا تحلیل او دا تحریم اختیارات اغیل ور کی اللہ تعالیٰ تاسو دا اجازت نکی چی ملائک کو سر شریک کی یا پیغمبران پر شریعت پر جوڑولو کی نو چی دا اللہ تعالی دا اجازت نشترے چی ملائک بود اللہ سر ہم نشریک ہوئی پا قانون کی و پا نظام کی نو دی زمانے تو آغوتیان پارلمان والا جمہوریان چی اغو سر شریک کی نو اغو با ارتداد نہیں اغو بی دینی نہیں اللہ تعالی و چی ملائکو لدی دا اختیار ورکو یا پیغمبران لدی دا اختیار ورکو دا شریعت دا جوڑولو نو بیا ہم تو مرتد شولی پا دی بانی پر سوچ پی کرو تب یاو کئی نو سمر سخت خبر دا اللہ تعالی دا حاکمیت دا شریعت و دا قانون دا جوڑاولو ولا یامرکم او اجازت ندر کئی اللہ تعالی تاسو تا ان تتخذوا الملائکۃ چونی سی تاسو ملائکو لرا والنبیین او پیغمبران لرا اربابا اختیار مند دا شریعت دا جوڑاولو دا تحلیل او دا تحریم ایا امرکم ای اجازت در کی تاسو تا بالکفر دا کپر کولو بعد اذ انتم مسلمون پرست ردینا جی تاسو مسلمانان یی تاسو منن کی دا توحید اللہ تعالی یی و اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم دی آیات کی ایو لسم خباست اللہ تعالی ذکر کئی دی یہود و نصارا دی پیغمبر فبارہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فبارہ کی اللہ تعالی دا ٹول و سابقین و انبیاؤنا وعدہ غستیوا کدا پیغمبر راغ استاسو پا زمانہ کی دنی ملگرتیا بکوئی او استاسو باخفل و امتیانو تا دی فبارہ کی وسیعت کوئی کدا تاسو اومند پا کم وقت دا راغے او دی زمانہ ملان نکللا پاغی بانی با ایمان راوڑی او داغی مرست با کوئی نو یہود و نصاراو کل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغیں دیو پی جاندا چې دا د الله تعالی پیغمبر دی دغه نه انکار وکړه، دا الله تعالی اغله وزمات کو. و اذا اخذ الله دې په عبارت کی تقدیر دی، اذکر لهم اذا اخذ الله، اے پیغمبره ته یاد کړي يهود او نصارا او تا کړی چې واخست الله تعالی میثاق النبیین، پوخ لوز دا مخکینو پیغمبرانو نه، النبیین مخکینی انبیاء علیه الصلوۃ والسلام، لما آتیتکم من کتاب خامخا، اغا چی در کردے ما تاسو تا من کتاب سا کتاب و حکمت او سنت، ثم جاکم رسول، او بیا راشی تاسو تا پیغمبر، اخیرے پیغمبر تی مراد دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، چی تصدیق کون کے دا اغا سا جستاس سردی، نسل وستی اللہ غستے ہو، لتؤمنن به خامخا ایمان براوڑی پاغه باندې، ولتنصرنه او خامخا امداد بکوی دا غسره، الله دا لوز د مخکینو ټولو پیغمبران نه دا غستیو او د دې بیان بکوی خپل امتیانو ته، ثم اقررتم بیا اقرار او کداسو، واخذتم علی ذلکم اسری، واخذتم او قبول کړی تاسو علی ذلکم پدغه خبره باندې اسری وعد زما، قبول کړی د تاسو په دا خبره باندې وعده زما، یعنی وعده مر سره کړی ده چې خامخا او مونږه د پیغمبر منو او دا غي سره امداد کو. قالو دی ویل اقرارنا، اقرار کو مونږه، قال نو فرمایله الله تعالی، فشهدو گواشی و انا معکم من الشاهدین، او زه هم تاسو سره د گواهی درکوونکو نه یم، نو دا مخکینو ټول پیغمبران الله تعالی دا لوز غسته و دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په واره کې په حدیث کې راغلی دی، ابن کثیر رحمت الله علیه اغه روایت ذکر کړی دی، وی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، کچرته موسی علیه الصلاۃ والسلام ژوندې وې نو هغه به زما تابعداری کوله، لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، هغه زما تابعداری کوله، ځکه دا غینه الله تعالی لو زغسته او د آخري پیغمبر د تابعداري په باره کې. او بل حدیث کې سره راغلی دی، لو کان موسی و عیسی حیین، کچرت موسی علی السلام او عیسی علی السلام دوانه ژوند دی، لما وسعهما الا اتباعی، ناغیر پارا با بلا خبر جائز نو آسی واد دین چا آزما تابیداری ہو کی، ناغیر پارا بل گنجائش نو، ولی زکا اللہ تعالی دا غین دا لوز غیستے ہو، لتؤمنن نبیه ایمان برا وڑی پاغبان نی، اولا تنصرنه و خامخا دا غصر و امداد کوئی، اللہ تعالی توی تاسو دا خبر امن لو کنا، ناغوی آو منگا اقرار کرے منگا تصدیق کرے، ولتنصرنه و خامخا امداد بکوی دا غصر دا غصر با امداد کوی. دی آیات پا تفسیر کی امام ابن کثیر رحمت اللہ علی فا البدایہ و النہایہ کی او نورم پسرینو یہ خبر ذکر کری دا، وی دا آیات دلیل لے پر خبر باننے چی خضیر علیہ السلام اپات شوئے دے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام ژوندے نه دی، ولی کچرته خضر علیہ الصلوۃ والسلام ژوندے وے نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګرتیا وے کړی وے، غزوه بدر کی، غزوه احد کی، غزوه احزاب کی، ذکر الله تعالی خود ټول پیغمبران نه لوز غسته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوارہ کی، او هیڅ یو صحابی خضر علیہ الصلوۃ والسلام لیدل نه دی، خضر علیہ السلام خو بشر و نو آغا پی یندل کیده، نو آغا بخام خواه ضرور کارا کیدلے، آغی ور پیغمبر علیہ السلام ملگرتیا کولے، البتہ عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے خلی کی ناغا دا آسمان نا پخپل امر پخپل اختیار بانی نشی را کزی در، نور انبیاء علیہ السلام چلی آغا پات شوی دی، که جو اندی وی نو بیائی دا نبی علیہ السلام ملگرتیا بخام خواه کردی و، نو خلقو کی دا مشہور ادا وی خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو اندے دے او پا حج کی دا خلقو سرم ملاوی، او دا اغی علامہ دارا وی دا غٹی گوتی کی دا اغی اڑو کی نشتہ دے وی بدای علامه ده در ځان نه لګیا دي. حضرت علی السلام پات شوی دی دا آیات دلیل له پدغه باندې کنه و نبی به د نبی علی السلام ملګرتیا کړی وې. واخذتم علی ذلکم مصری او اخستر تاسو په دا خبره باندې دا ذلکم اشاره ده لتؤمنن نبیه ولتنصرنه او اخذتم په معنا د قبلتم سره ده. تفسیر ماوردی دغه معنا کړی ده. تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده. اخذتم یعنی قبلتم علی ذلک. تفسیر سراج المنیر او تفسیر ماوردی دوانه دغه معنا کړی. قالوا دیول اقرارنا اقرار کومنګا. قال نو ویل الله تعالی فشهدوا گواشی تاسو. دو درې معنی د دې علما ذکر کړی دي. یو قول لهم پسرین دا دے فشهدوا انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا لوز اغیستے او پشہدو شہادت پا مانا دا بیان سردیں دا خبر مخپل امتیانو تا بیان کئی پشہدو بیان وکئی دا دغی خبر اخپل امتیانو تا. دویو مانا جی کر کری دا مپسرینو پشہدو گواشی پیو بلبان نے گواشی پیو بلبان کہ اللہ تعالیٰ دا ندا لوز اغیستے ہو. یا دا خطاب دے ملائکو تا پشہدو اے ملائکو گواشی تاسو پا دا اقرار دے پیغمبرانو باندے او دا غید امتیانو باندے گواہی تاسو کیا چی اللہ تعالیٰ تی دا اقرار اغیستے و اغید اقرار کرے و انا معکم من الشاہدین او زہم ساسر آد شہادت کون کنائم گواہی کون کنائم. اللہ تعالیٰ پا دی بانی شہادت کیا چی ردی پیغمبر پبارکی اللہ تعالیٰ دا مخکینو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ لوز اغستے ہو. فمن تولى بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. دی آیات کی رد دے پہ یہود و نصارا وبن چا گوی دی اخری پیغمبر نہ انکار وک نو غا فاسقان دی او د اللہ تعالی د دین نہ وتری دی. فمن تولى بعد ذلک نو چا چ مخ وڑا او رستو رضا غنا چاچ مخ واړه د پیغمبر نه بعد ذالک او رستر دغه میثاق نه رستر دغه لوز نه فاولائک هم الفاسقون. نو دغه کسان خاص دیو نه فرمان دی. دل کی فسقی کلی مراد دی. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مانا کړی دا الفاسقون الخارجون عن الایمان. فاولائک هم الفاسقون دا کسان وتن کی د ایمان نه بس دا بی ایمان دی. ندی پیغمبر بانی چی ایمان را نوڑی نو دغه بی ایمان دی. الفاسقون بی ایمان خلق دی. اف غیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وإلیہ یرجعون. دی آیت کے اللہ تعالی زجر ذکر کیا او دا آیت متعلق دے رہا فمن تولا بعد ذالک سرا یا الفاسقون سرا. مبصرین لکھری دی پر آیات کی تقدیر دا عبارت دے. اصل عبارت دا سرے ایتولون یا ایفسقون فغیر دین اللہ یبغون. دا خلق دا دی پیغمبر نا انکار کی یا دا خلق وطن کی دی دا وطن کی دی دا ایمان نا نو آیا دا اللہ تعالی دا دین نا علاوہ دیو بل دین لٹائی انکار کئی تولی کئی ایتولون یا ویفسقون فغیر دین اللہ یبغون. ایتولون یا ایفسقون دیو فسق کئی او دیو دا اللہ تعالی دا دین علاوہ بل دین لٹائی. مپسرین ذکر کردی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او اللباب فی علوم الكتاب دیر بہترین خبر کڑی داغا دے دے کی بیادان لو گو رہا تفسیر دیر پیدا برت درکے. کعب ابن اشرف او داغی سمل گریو دا یہودیانو شیخ سیبو دا یہودیانو لوی عالمو دا دیو اختلاف راغے دا نسوارا و سارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اخبال پیسلہ بیوڑا نو دیو دا خبر اوکل لوے اینا احقو بدین ابراہیم پا دی کی اختلاف راغے وی پا منکی کم یو دے چی آغا دا ابراہیم علیہ السلام دین تا دیر جات نزدے دے نبی علیہ السلام تو فرمائل کل الفریقین بری امن دینی تاسو دوان ڈلی دا ابراہیم علیہ السلام دا دین ندیر جدائے دا اختلاف راگ دا یہود و دا نسوارا پہ نبی علیہ السلام بانے میں فیصلہ اکو نبی علیہ السلام تو سلام توید اللہ تعالیٰ پیغمبر و ایونا احق بدین ابراہیم پمن کی کم یو ڈیر حقدار دے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام و طویل کل الفریقین بری امن دینی عن دینی وی تاسو دوان دا اغپا دین کی نئے نہ یہودیان او نہ نسوارا نو کعب ابن اشرف و اغنور ملگرو اغویل وی ما نرضی بی قضائی کا وی منگا نراجی کی گو استا پا پیسلا باننے ولا ناخذ بی دینی کا او استا دین منگا نمن نبی علیہ السلام تیرا خبر اوکلا نو دا آیات داغی فوارکی نازل شو دا اللہ دین نمنائی نو دا شا دین منائی امام قرطبی دا ذکر کردی دی او اللباب فی علوم الكتاب دا ذکر کردی دی افا غیر دین اللہ نو آیا علاوہ دا دین دا اللہ تعالی نا یبغونا دیو بل دین لٹائی چی پیغمبر علیہ السلام تا وی چی منگ استا دین نمنو نو دا اللہ دا دین نا علاوہ بل کم دین دے چی دیو لٹائی اغبل دین دا تمعلم دے چی وسے لٹائی دین دا جمہوریت دے وسے اغلٹائی ولہو اسلم و خاص اللہ تعالی دفارا تابدار دی من پی سماوات تی اغسوک چی پاسمانو نکیری والارض و پدم اغدا اللہ تعالیٰ تعبید طوعاً پا خوش علی سرا و کرحن و پزور و الیہ یرجعون او خاص اللہ تعالیٰ تبا اگردید لیشی طوعاً و کرحن غرائب التفسیر او تفسیر مدارک لکلی دی توائعین و کارحین پا خوش علی سرا دی او کنا پزور اباندی دی دین و مراد سوک دی دی بانی جان فویہ کی توائعین و کارحین حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و اذا طوعن مراد اسمانن والدی طائعین دا اللہ تعالی ملائک کی مراد دی نو خاص دا اللہ تعالی تعبیدی او سوک کی پاسمانن کی دی او پزما کی دی طوعن نو دا طوعن د من پی سماوات سره لگی او کرہن دا دزم کی والا سره لگی نو بعضی خلق پزمک کی چی اسی گی نو اغد اللہ تعالی دین منی طوعن پا خوشحالی باندے او بعضی خلق دا یری دا قتل دا وجنا یا دا یری دا قید کول دا وجنا دا اللہ تعالی دین منی نو دا طوعن دا من پی سماواتی سر لگی او کرہن دا دا من پی الارض سر لگی خو بعضی زمک والا اغد اللہ تعالی دین منی پا خوشحالی باندے او بعضی دا سری چاغا دا وجی دا یری دا قتلنا یا دا وجی دا یری دا قید کی دلنا اغد اللہ تعالی دین منی طوعن و کرہا تفسیر مدارک ذکر کری دیا غوی طوعن بن نظری فی الادلتی وی دیر خلق دا سری چاغا دا اللہ تعالی دین امنی زکا پا دلائلو کی سوچ فکرو کی و کرہن بی السیفی و بی معاینتی العذاب او بعض خلق دا سری چپاغی بانی تور راو باسی یاد اللہ تعالی عذاب وینی نو آغا بیاد اللہ تابیشی دا اللہ دا یری دا وجننا دا توری دا یری دا وجننا او یاد اللہ تعالی دا عذاب دا یری دا وجننا آغا ایمان راوڑی او دا غیر پاربیا مثال ذکر کرده دی و ایک نطق الجبل لکه یهود بانی اللہ تعالی غر دا پاسکا دغسی کلچی فرعون راگیر شو دریاب کینو آغم ویل کی منگا ایمان راوڑے دے تفسیر مدارک دغا ذکر کری نور اقوال پا کی امدیر ششت دے ولہو اسلم و خاص دا اللہ تعالی دا فارا تابی داری کئی من پی سماواتی اغا سوک چی پاسمانو نکی دی والارد نو دا من پی سماواتی سوک چی پاسمانو نکی دی توعن پا خوشالی باندی توعن فمانا دا توائعین سر دے ولہو اسلم و خاص تا اللہ تعالیٰ لفارہ تابیدی بعضی حق سوک چی پز مکی ری کرہن کاری ہی نا پزور باندی مزاقی وضاحت تا استما بیان کدو توجیحات میں توقل و الیه یرجعون و خاص اللہ تعالی سبا ټول و گردول شی دا عبداللہ دا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ روایت دے و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دی یو دم دا تویم خو بیا تپوس نہ کوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کڑی دی دا امام مجاہد نہ اغوی اذا استصعبت دابت احدکم وکانت شموسا وی چر چا سورلی دا یا دا چا غوا دا گڑا بی زدا میخ دا اغا تریگی تختی تی او ودریگی نا لگا بازی غواگانی دا سی چا غلنگ شی نو ارسو کاغا نشی لوشره اغا لتی وحی ودریگی نا اغا نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ازست صعبت دابت احدکم او کانت شموسن نو اغوی فلیقرأ فی اذنها هذه الآیہ وی دا غی پا غوکی دی دا آیاتنا دا آیاتو لستلیشی ولہو اسلام من پی سم افا غیر دین اللہ یبغون ولہو اسلام من پی سماوات والارن طوعا و کرها و الیه یرجعون پا دی بانی دی دم کلیشی نو دی بانی غواگانی دا موی سید بس دا غدم شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غ ذکر کری کما غوانو دریگی نو پا غوکی دی دا لستلیشی دو درے کرتے دم کلیشی اللہ تعالیٰ بے خکی یا ولوڑ دم کی یا ولو بدم کی اغم سی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او نور و دیر ام پسرینو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا قول ذکر کرد وی داد دیر پارا دم دے قل آمن قل و تو آئے فی امبرا آمن نابی اللہ منگ ایمان را وڑی دی پا اللہ تعالیٰ بننے دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دعوت دا اللہ تعالیٰ دین طرف تھا دعوت ذکر کئی او دے آیات کی دا اللہ تعالیٰ دا دین تفصیل بیان شوئے دے افا غیر دین اللہ یبغون کی ردو کہ دا اللہ دا دین علاوہ بل دین مطلب کوئی وس دا اللہ تعالیٰ دا دین تفصیل لے پا دے آیات کی دا ہر زمانے پیغمبران تا دا وحی شوئے ہوئے قلو تو آئے فیغمبر آمننا باللہ ایمان راوڑے دے منگ پا اللہ تعالیٰ باننے وما اندل علینا و پا کتاب باننے چینا دل کرلے شوئے دے پا منگ باننے وما اندل علی ابراہیم او پا اغا وحی باننے چینا دل شوئے پا ابراہیم علیہ السلام باننے پا اسماعیل علیہ السلام باننے پا اساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام باننے والاسبات او پا اولاد دے یعقوب علیہ السلام وما اوتی موسیٰ و پا آغا کتابونو بانی چور کلے شوی و موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون و نور پیغمبرانو تا من ربیم دا طرف رب داغینا لا نفرقو جدائی او پرق نکو منگا پا ایمان راولو کی بین احدین پا میند ہی چاکی من ہم دا دیونا مخیر دی تفصیل پورا ویلے شوی دی دا آیات مخیر ویلے شوی دی و نحن لہو مسلمون او خاص یو مونگا او مونگا او مونگا یو خاص اللہ تعالیٰ تھا انقیاد کو ان کی مسلمون تابیداری کو ان کی یا مسلمون ماندار چی مونگا من ان کی دی شریعت و دی قانون دا اللہ تعالیٰ تفسیر بیضاوی مانا کری دا مسلمون منقادون مونگا اللہ تعالیٰ تھا انقیاد کو ان کی یا دویم مانا ذکر کری دا مسلمون مخلصون پہ عبادتی ہی مونگا یو اخلاص کو ان کی پابندگی دا اللہ تعالیٰ کی نو دا وحی دا ہر زمانے پیغمبر تشیو چی دا خبر کوئی ایمانیات دا غدی دا اللہ تعالیٰ دینو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الاخرت من الخاسرین رب دی آیت دا من قبل سر دارے مخ کی آیت کی اللہ تعالیٰ تفصیل دا ایمان بیان کر اس دے آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی حقا چاہتا چی اغدا اللہ تعالیٰ دین بدلائی پا بل دین سرا دا اللہ تعالیٰ قانون او دا اللہ تعالیٰ نظام بدلائی پا جمہوریت سرا اللہ پا غیبان رد کئی او تخویب او زجر دے غیتا ومیب تغی غیر الاسلام دینا نو چاچے اولٹا او سیوا دا اسلام نا دینا بل دین او قانون دا دینی اسلام نا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراوړل شوی قانون نه چا بل دین ولټاو فلیقبل منه نه هیڅ شربا قبول نشی دا غنه او هو فی الاخره من الخاسرین او هغه به په اخرت کې د تاوان والونه بس دغه تاوانی انسان دی. سید قطب په ذلال القرآن کې ذکر کړی دی و من یبتغی غیر الاسلام دینا اسلام څه شي دی هغه وی اتباع الشریعه التي ارسله بها اسلام ویلے کیگی اغا شریعت تا چی اللہ تعالیٰ فاغی بنی پیغمبران نالی گلی بس اغا اسلام دے نو چا چی دا اغین بل قانون اولٹاو نو اغا تی اللہ تعالیٰ نا قبلی. ابو حیان نحط اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کردی دی وی من یبتغی غیر الاسلام دینا من تحرى بعد مبعثه شریعتا غیر شریعته چاچے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پر علی گلو نو ورستو یو شریعت ولټا او چا غدا الله تعالی د شریعت نه علاوی غبل دینی او بل شریعت یغ من تحرى بعد مبعثه شریعتا غیر شریعته دا الله د شریعت نه علاوه بل شریعت ولټا. تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی او سید قطب پا ذلال القرآن کی اور ډیره بهترین خبر کړی ده دغه ولی کئی طالبان نزان سره زدائی کئی اغوی لی یکون الاسلام هو النطق بشهادتین اسلام صرف دیتا نوی لیکی گئی چی تا پا جببانی کلمو وی لی یکون الاسلام النطق بشهادتین اسلام او ایمان یوازیدان دے چی تا صرف پا جببانی کلمو وی دون ایت تبعا شهادت اللہ الہ الا اللہ معناها و حقیقتها و چتا تابداری نہیں کری دا لا الہ الا اللہ دا معنا او دا غید مقتضا او دا غید حقیقت تابداری دی نہیں کری نو دا اسلام و ایمان ندے لی یکون الاسلام هو النطق بالشهادتین دون ایت تبعا شهادت اللہ الہ الا اللہ معناها و حقیقتها دا دی کلمی دا معنا او دا حقیقت تابیداری چلی نئی کری نو مومن مسلمان نشے کی درے دا غا ایمان او اسلام دی دا غا ندے. سید قطب پا ذلال القرآن کی دا غا ذکر کری دی و من یبتغی غیر الاسلام دیننا او چاچ ولٹا او سوا دا اسلام نابل دین دا اللہ دا شریعت نابل قانون فلیقبل منه نهی چری با قبول نشی دا غنا وهو فی الاخره من الخاسرین او دیو پا آخرت کی دا تاوان والاو نئی دا بتاوانی فلیقبل منه دا قبلی دلیتی نشی. مپسرین ذکر کردی دی وهو فی الاخره من الخاسرین دا پا آخرت کی دا تاوان والاو نئی دا دفع اعمال بانی دا تا ثواب و اجر نشی ملاوی دلی ولی ذکر دا اللہ دا دین نے علاوہ بل دین من لے دی دیر پارتا یو حدیث ویما وہو فی الاخرت من الخاسرین یعنی دتا پا نور و اعمال بانی اجر او ثواب نشی ملاوی دلے ذکر دا اللہ دا قانون نے علاوہ بل قانون من لے دی اگد حدیث تے خوبا مفہوم ارتوی مختصر مفسرین دا روایت دا دی آیات پا تفسیر کی ذکر کردے دی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی منگا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرپ مدینہ کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اوکلا تعرض الاعمال یوم القیامت اعمال با پیش کرلیشی دا قیامت پا عرض باندی دا حدیث ولی کئی پیدا بدر کئی دا حدیث مخ کی منگا درس کی ویلے بیا دو دریو کسان راوی تکولا چی دا حدیث منگا پیدا نکشرتا زرت حوالے ویم پائے گشتہ دے تعرض الاعمال یوم القیامہ دا اعمال بعد مومن مسلمان پیش کر لیشی دا قیامت پا عرض باندے پتا جی اس صلاة نمون براشی پتا قولو ای رب انی صلاة پا یقولو انکا علا خیر من براشی دا اللہ تعالی مخیتا او دا من کا ان کی دفارا بسفارش کی چی اے اللہ تعالی زمون جمع زردی بندر پارا سفارش کو ماں الله به ورته ویي چې ته په خیر یې خو عیسی به سره کومنو عیسی پاتې دی له ثم تجیعو صدقتو بیا به راشي صدقه هغه به هم دغه سفارش کوي فتقولو ای ربی انی الصدقه فیقولو انک علی خیر هغې ته به الله تعالی دا خبره وکړي ویجیعو الصیامو بیا به روجې راشي وتجیعو الاعمالو کذلک دغسې یو یو عمل به راځي او د انسان دپاره به سفارش کوي بیا نبی علیہ السلام په آخر کې ویل اسلام براشی پیقول ابی اے ربی انت السلام وانا الاسلام اے ربا ته سلام ذات او زه اسلام یما نو فیقول الله الله تعالی وی انک علی خیر بک اخذ و بک اعطی ستا په وجه باندې یو ستا بندگان رانه سم او جهنم ته ورځوما او یا ستا په وجه باندې به جنت ته ځی او بیا دا آیات اولوستا ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من دا آیات اولوست اس پس خبر باندې ما خیال لپوی نشولی یعنی هغه مؤمن مسلمان چې هغه من گزار دی مونږ یې کړی دی انفرادی اعمال یې کړی دی روجه یې نیولی ده صدقات یې کړی دی حج یې کړی دی او دغسی نور د الله تعالی عبادت کړی دی خلیکین اجتماعی دین د پاره کوشش نه کړي د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د شریعت په ځای باندې بل قانون او بل نظام منل دي الله بیا هم نه معاف کړي په منځونو پر اوجو باندې الله نه معاف کړي په دې باندې چې معاف کولې خو نبی علیہ السلام د غروجیم نیولی او دغه هر څه وکول به ولی 50,000 صحابه کرام تقریبا د شهیدان شوی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونو مبارک شهیدان شوی دی نبی علیہ السلام مهاجر شوی دی وهلې شوی دی ټکولې شوی دی دا د اجتماعي دین په خاطر باندې نو د الله تعالی د اجتماعي دین د پاره چې هغه ته مغلظ دین وای هغه ته کرهن دین وای اجتماعي دین وته وای څو پورې چې اسلام مجموعه اسلام او د الله تعالی قانون او د الله تعالی شریعت دی نه منلې نو دغه روجی دغه زکاتونه دغه حجونه دغه صدقات د منځونه درته پیدا درکې په قیامت کې منځګزار دی حاجی صاحب دی روجدار صاحب دی سخی صاحب دی هغه ټول د الله مخې ته ورغلل او دغه اعمال ول سفارش هم کړ الله تعالی په دربار کې خو اخر کې اسلام راغې هغه اجتماعي دین چې کوم دی هغه راغې الله تعالی او ته وی انک علی خیر بک اخذ و بک نعطی ستا په وجه باندې اوس رانه سم جهنم ته به غرځوم منځونه کړی دي دسنه هغه مخکې ټول حدیث یاد ساتي په ذهن کې منځونه کړی دي زکاتونه ورکړی دي حجونه کړی دي روجې نیولې ده خو الله ته وایي چې بیا مې اوسرم کارشته دي اخر کې اده الله تعالی قانون او د الله نظام چې دی هغه راشي نو یا به وایي چې اوس ستا په وجه باندې بیا جنت ته بوزم او یا ستا په وجه باندې به جهنم ته لاړ شي مسند د ابو یعلا المسلی کې دغه روایت ذکر شوی دی او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دا روایت ذکر کړی دی نور ډیرو مفسرین او محدثین دا روایت ذکر کړی دی او مې یبتغی غیر الاسلام دینا نو چا چې ولټا او سیوا د دین اسلام نه بل دین کاغه یهودیت دی کاغه نصرانیت دی او کاغه جمهوریت دی فلی یقبل منه نه هیڅ چری با قبول نشي داغه نه ان تر دې چې داغه منز داغه حج داغه زکات داغه صدقې او داغه روجی پاغه باندې هم د الله تعالی نه نشي خلاصې دلې او دغه حدیث دلیل او هو فی الاخره من الخاسرین او هغه با په اخرت کې رتاوان والو نه هغه تاوان معنی خوش پوه شو لیکنه روجو یې کار ورنکه زکات یې کار ورنکه دغه سی مونږ یې کار ورنکه صدقات یې کار ورنکه او فی الاخره من الخاسرین پاغه باندې خلاص نشو کای پیاهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين رب د آیات د ما قبل سره ده مخ کی آیات کې الله تعالی ویل فل یقبل منه د الله د قانون نه چې علاوه د بل قانون تابعداري وکړه چې هغه تی نشي قبلې دلې نو په دې آیات کې اوس داغي نخا د عدم قبولیت په دنیا کې الله تعالی ذکر کړي هغه دا چې دا په دنیا کې د الله تعالی د هدایت نه محروم دي بس دا د عدم قبولیت نه خیسه ده بس دا په دنیا کې د هدایت د الله تعالی نه محروم دي او دے کے دو لسم خواست اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا اہل کتاب دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتل نمخ کی دیو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کاو چی دغ دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے راضی با سورۃ البقرہ نہ اتیا کی دے وضاحت شیو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به اغ آیات کے لیے تفصیل ویلے شیو نو یہود دا نبی علیہ السلام دا راتل نمخ کی آغا پریوانی پویدل او کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ نو هغې ته انکار وکړ نو دا دولسم خباست دی داغی کئی پیاد اللہ قوما سرنگی با توفیق دا ہدایت ورکی اللہ تعالیٰ قوم تا پا دنیا کی اللہ تعالیٰ تا ہدایت نور کئی کئی پیاد اللہ سرنگی با توفیق دا ہدایت ورکی اللہ تعالیٰ قوما قوم تا کفرو بعد ایمانہم چی کپر کڑے داغی ورستو دا ایمان داغی نا وشہدو ان الرسول حق او شہادت کڑے داغی چی دا پیغمبر حق دے وجاءهم البينات وراغلی دیو تا احکار دلیلنا البينات او احکار احکام د الله تعالی خو لیکن دا غی دراتلو نورستو بیا کو پروک کفرو بعد ایمانهم تصدیق کړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو نمخ کې اچدا د الله تعالی پیغمبر برازی او بیا چراغه فلم ما جاءهم ما عرفوا کفروا به کله چې هغه پیغمبر تراغه نو کو پر یو ک نہ کیف یهد اللہ سرنگی با توفیق دا ہدایت ورکی اللہ تعالیٰ غا قوم تا کفرو بعد ایمانہم چو کپر اکڑے ورستو دا ایمان راوڑلنا پیغمبر باندے دراتلن مخ کیا بیا ورستو دا غینا انکارو کا وشہدو او شہادت کڑے ہو دیو گواہی کڑے ہو دیو ان الرسول حق ان چلا پیغمبر حق دے و جاہم البجیناتو او راغلی دیو تا اخکار احکام اخکار دلیلنا دا اللہ تعالیٰ قانون تفسیر سمرقندی وی وی کئی فیہد اللہ قوما وی دار قیامت سر لگی یو خبرت استماع اقلا چی با دنیا کی دا ہدایت نمحروم علی نو تفسیر سمرقندی وی دار قیامت سر لگی اگوی کئی فیہد اللہ قوما کئی فیرشدهم الی الجنت سرنگی با اللہ تلا ورسی جنت تا اگا قوم کفرو بعد ایمانهم چی کپر اکڑ دے ورستو دا ایمان راوڑلنا ایمان لرو پر پیغمبر باندې مخ کې دراتلو داغنا دغه تورات او انجیل کې دا غی ذکر شوی او تاسو ردی نږدې آیات سره ملګوي سبدیت پکې نشته لري صحیح ده کای پیاه دی الله قوما سرنګي با توفیق د هدایت ورکی الله تعالی قوم ته سرنګي به جنت ته بوځي کفرو بعد ایمانهم الذين يبتغون غير الاسلام دینا بعد ایمانهم نمرات کما خلق دی یبتغون غیر الاسلام دینا چی دا اللہ تعالی دا دین او دا قانون علاو بل قانون پاغی پسی ور پسی دی کفرو بعد ایمانهم و شہدو ان الرسول حقنا و گواہی کری دا دیو چی پیغمبر حق دی و جاہم البینات و راغلی دیو تا اخکار دلائل احکام دا اللہ تعالی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نور کئی قوم ظالمان و عنادیان تا دا القوم الظالمین نمراد عنادیان تی مراد دی اغیط اللہ تعالی ہدایت نور کئی اولائک جزاؤہم تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کئی اولائک دا کسان جزاؤہم سزا دا دیو ان علیہم لعنت اللہ چیقینا پدیو بانی لعنت دا اللہ تعالی دے والملائکتی او دو ملائکو دے والناس اجمعین او دو طولو خلقو دے خاردین فی ہمیشہ بئی پر غلانت کی چی جہنم دے لا یخفف عنہم العذاب نبش اس پر کی دلے دے دیونا عذاب مقرر پر دیو باننے ولا ہم ینظرون او نب دیو تا محلت ور کی دلے شی العذاب اغمانا مرتوک اللہ مخ کی سوال او جواب جی کر شیو عذاب مقرر پر دیو باننے ناغ سوال نرازی چی دا ابو طالب دا پارا خو نبی علیہ السلام میں چی دا غیر دا طول نسپک عذاب دے نتاس با جواب کئی دا غیر پارا ہم آغا عذاب مقرر دے او حدیث کر آگری دی پا جہنمیانو کئی دا طول نکم عذاب دا غیر دا پارا دے چی دا غیر پرنی دا غیر پایزار با دا جہنم دووری او دا غیر دماغ با تی خوٹکی نو دا کم عذاب دے نو آغا دا پارا آغا عذاب مقرر دے نو لا يخفف عنهم العذاب ونبي شسپ کېدلی د دیو نه عذاب مقرره د دیو ولا هم ينظرون او نو دیو ته مهلت ور کېدلی شي الا الذين تابوا من بعد ذلك ترغيب د توبه کول ته په دنیا کې الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسي د جمهوریت نه د طاغوتی نظام نه دغه توبه وباسي من بعد ذلك ورسره دغه نواس له او اصلاح کی خپل عملنا واصله اصلاح کی خپل عملنا په قانون الہی باندې د الله قانون منی د الله تعالی دین منی یا تاب من بعد ذلك چې توبه وباسي ورسره دغه کوپر نه چې د الله تعالی پیغمبر نه دی منلې واصله وسه اومنی توبه وباسي او خپل عمل نیکی په طریقه د پیغمبر باندې هغه په طریقه روان شي فإن الله غفور رحيم يقين الله تعالى دې بخنه کوونکې رحم کوونکې ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون رب د دې آیات د ما قبل سره ده مخکی آیات کې الله تعالی توبه ذکر کړه نو اوس د توبې د پاره وخت ذکر کړي توبه علی قبلیږي چې په وخت باندې توبه ویستل شي او هغه وخت سره د ځن کدن نمخ کی دغه په حدیث مبارکو کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر سو پوری الله تعالی د بنده توبه قبلې سو پوری چې د غازن کدن نه شروع شوه نو کله چې ځن کدن شروع شي دا غي نو ورستو بیا الله تعالی توبه نه قبلې نو مخ کې د توبه ذکر شو وس اللہ تعالیٰ د توبې وخت ذکر کړي دا قبولیت د پاره دا شرط دی چې په وخت باندې توبه وشي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوپر کړي دي بعد ایمانهم ورستو د ایمان د دیونه ثم ازدادوا کوپر او بیا زیات شي په کوپر کولو کې لن تقبل توبتهم نو هیڅ چری با قبول نکړلی شي توبه داغي تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین خبر دی چې کړی ده هغه ځان سره ولیکي نو دا آیات درته آسان شي ان الذين كفروا هغه وی ان الذين كفروا بعيسى والانجيل یقینا هغه کسان چې هغه کوپر کړی دی په عيسى عليه السلام باندې او په انجیل باندې بعد ایمانهم بموسى والتورات ورستو دا غنا چې دی ایمان راوړی او په موسی علی السلام باندې او په تورات باندې ثم ازدادوا کفرا او بیا دی زیات شي په کوپر کولو کې ثم ازدادوا کفرا بمحمد والقران او بیا زیات شو دی په کوپر کې یعنی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او په قران باندې بیا کوپر وکړه یو مانا دا غشوله ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کوپر کړی دی په عيسى عليه السلام او په تورات او په انجیل باندې بعد ایمانهم ورستو دا غید ایمان نه په موسی عليه السلام او په تورات باندې ثم ازدادوا کوپر او بیا زیات شول دی په کوپر کولو کې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او په قران کریم باندې تفسیر سراج المنیر دا معنا کړی دی یو دوی معنا یې کړی دا غم ډیره خوندوره ده او غره د مخکینو آیاتونو سره ډیره خلګي هغه وی ان الذين كفروا يقينا كسان چې کوپر کړه دي بعد ما كفروا کوپر کړه دي بعد ایمانهم بعد ما امنوا قبل مبعثه کوپر اوکا ورستو د راتللو د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد ایمانهم ورستو د غید ایمان نه قبل مبعثه نبی صلی الله علیه وسلم نو راغله نو پاغي باندې ایمان راوړیو ثم ازداد کفر او بیا زیات شول په کفر کولو کې بل اصرار والعناد والطعن په کفر باندې بیا باقی پاتې شول زده او عناد او کا د نبی علیہ السلام سره نو دو توجیهات شول د آیات دا دوه توجیهات ذکر کړی دي تفسیر سراج المنیر دغه توجیه باندې پوه شول کفرو کفر او کا په نبی علیہ السلام باندې بعد مبعثه او ایمان فراوړ او بعد ایمانهم قبل مبعثه نبی علیہ السلام چې نو راغله نو تورات او په انجیل کې د نبی علیہ السلام ذکر دا آیات بیا په دویمه توجیه باندې بیخی دا مخی چرے او لگید کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاهم البینات بیا بیخی دا غایت سر او لگید دیو پا دیبانی پویو چی دا پیغمبر دیں نو دراتللو نے مخ کی من لیو بیا چی کل راغے فلما جاءهم ما عرفو کفروا بهی نو بیا بکی آگی تو اشارہ دا او ثم ازدادو کفرن نو مراد دارے چی بالاسرار والعناد والطعن پا کفر بانی ٹنگ پاتی شوال پا اعتراضاتو بانی پا زدو پا عناد باندی و اولائک هم الضالون او دا کسان خاص دیو گمراہان دی ثم ازداد لم تقبل توبتهم تفسیر خازن لکھ لی اغوی بے اقامتهم علی کفرهم حتی ہلکو پا کپر بانی پاتی شوال تردی پوری چی بس پا داغا کپر بانی ولا مرگ راغے ثم ازداد کفرن لن تقبل توبتهم بے اقامتهم علی کفرهم حتی ہلکو اولائی کوداغا کسان هم الضالون خاص دیو گمراہان دی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ہر کله چې د جرم د معاف کېدو لپاره د انسان سره دوه اختیارات دي دوه طریقې دي د انسان په اختیار کې دوه طریقې دي د جرم د معاف کېدو لپاره یو دا دی چې د معافی په وخت کې معافی وغواړي نو دغه توبه قبول ده او دویم طریقہ دار چی جرمانہ ادا کی واغت قبول شی نمخ کی آیات کی اللہ تعالی ویل چی توبہ قبول نہ دا دو جرم دم آپ کی دو دو انسان پہ اختیار کی دو طریقی دی یو دار چی پا وقت بانی معافی وغاڑی توبہ و باسی اللہ تعالی توبہ قبول کی نمخ کی ویل شل چی دیو توبہ قبول نہ دا دکا پا وقت بانی توبہ نہ دا استلی دویم اختیار د انسان سره د معافی اغا جرمانه ادا کول دي نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې اغا جرمانه ته هم نشي قبل دل نو بس دغه کافران تباہ و برباد شول د دې آیات تفسیر په حدیث کې شته ده ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کوبره کړي او ماتو مړشي په حالت د کوبر کې وهم کفار پدا سے حال کی جدیو کافری فلن یقبل من احدهم نہی چری با قبول نشی دہی سی اوتن دیونا ملء الارض دکوال دزم کی ذهب اند سرو زرو ولو ابتدا به اگر چی پیدیا کی ور کئی دی اغی لرا دا ټول ازم کو تر سرو زر نڑ کشی او دا پیدیا کی ور کئی نو اللہ تعالی و داتی نشی قبول دلے اولائک دا کسان لهم عذاب الیم دی دفر دی عذاب درناک وما لهم من ناصرین او نشتر یدید پارا مددگاران تفسیر سراج تفسیر جلالین لکھری دی من ناصرین من مانعین منه دا سی سوک نشتر چی دا اللہ تعالی نے بچ کی دا اللہ تعالی دا عذاب نے بچ کی مانعین منه پا حدیث کر اغلی دی دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی نبی علیہ السلام فرمائل پا قیامت کے بایو جہنمی راو استلیشی اللہ تعالی مخیطا او اللہ تعالی بوتوئی لو کان لکا ما علی الارض من شئین اکنتا مفتدین بیہی کہ تا تا دا ٹول از مکا دا سروز رو ڈکشی او تا تا دی اختیار در کلیشی نو آیا تای دا زان دا بچاو دا فارا پا پی دیکی ورکے کنا نو اغب وی فیقول نعم اغب وطوئی او بالکل که زه په دی باندې خلاصېږم چې ما ته دا ټوله ځمکه دا ټوله دنیا د سرو زرو نه جمع کړلی شي ډکه کړلی شي او بیا زه په دې باندې خلاصېږم نو زه دغه مر کوم په یقولون الله تعالی به ورته وایي قد اردت منک اهون من ذلک ستا نه خو په دنیا کې د دین نه د یو آسان شي مطالبه شوی وه الله تشرک بی شیا فابیتا ستانه دا مطالبه شی و چې ته د الله تعالی سره شرک مکو او تا دا غینه انکار وکړه او تا د الله تعالی سره شرک وکړه نو دغه حدیث ته دی آیات د پاره تفسیر دی مسند احمد کی دا روایت ذکر شوی و ما لهم من ناصرین او نو وی دی د پاره هیڅوک مددګاران